نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 110، سورة علق. سورة علق قرآن پاک کی 96 یعنی 96 نمبر کی سورت ہے، مکی سورت ہے، 19 آیات اور ایک رکوع ہے، 72 یعنی 72 کلمات ہیں اور 290 حروف ہیں. سورة علق کا نام آتے ہی ہر مسلمان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم شروع سے یہی بات سنتے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو سب سے ابتدا میں جو آیات آپ کے اوپر نازل ہوئیں وہ سورة علق کی تھیں. اس کی ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں دیا. یہ بات بار بار چونکہ سنتے ہیں تو کوئی اتنی اہم نہیں لگتی، لیکن میرا تو دل رقت سے بھر جاتا ہے جب میں یہ بات سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بہتری کے لیے جس چیز کا فیصلہ کیا وہ کیا تھا؟ ان کو دین اسلام دینا، اور قرآن پاک کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور شروع کس چیز سے ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر افسوس کریں گے اپنی حالت پہ کہ جس امت کو پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ملی، آج اس قوم کا اللہ کے نام کے ساتھ کیا تعلق ہے. شروع کرتے ہیں، کچھ باتیں ساتھ ساتھ سورت کے اندر سے ہم دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. اور حقیقت یہ کہ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ اور تونگر سمجھتا ہے. یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے. یہاں سے آگے چند آیات اور بھی. سورۃ علق کا آغاز ہے، اس کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ آپ کو سچے خواب آنے لگے. آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہی اگلے دن صبح کی روشنی میں آپ کے سامنے آ جاتا. پھر آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی اور آپ غار حرا میں جا کر عبادت کرنے لگے، اور کئی کئی راتیں وہاں رہتے، گھر نہ آتے، اور اپنے ساتھ تھوڑا سا توشہ لے جاتے، یعنی کچھ کھانے کی چیز، ستو پسے ہوئے یا کوئی اور چیز. اور پھر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، کچھ اور سامان لے جاتے، اور پھر غار حرا میں جاتے، یہاں تک کہ آپ پر وحی کا آغاز ہوا. اور وحی کا آغاز کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتے تھے. اللہ کے نبی نے نہ اس سے پہلے کبھی فرشتوں کو دیکھا نہ سنا، آپ ہماری طرح ایک انسان تھے، لیکن فطرتاً آپ کے اندر وہ ساری خوبیاں تھیں جو کہ کسی بھی سچے اور راست باز انسان میں ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اپنا دین دیتا نہیں ہے جھوٹے لوگوں کو، اس کے لیے انسان کو پہلے اندر باہر سے سچا ہونا پڑتا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت میں مصروف تھے، آپ کو جبرائیل کی آمد کا اندازہ ہوا. یہ وہ وقت تھا، ذرا آپ تنہائی میں اپنے اوپر لے کے سوچئے کہ اکیلے کوئی انسان پہاڑ پر ہو، پہلے کوئی ایسی کیفیت نہ ہوئی ہو، اور ایک دم غیب سے ایک آواز آئے اور کہا جائے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، دل کی کیا حالت ہوگی. ہم لوگ تو قرآن کو بس ایسے ہی لیتے ہیں نا کہ ہاں جی قرآن پڑھ رہے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اس قرآن پاک کو ہم تک پہنچانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشقتیں سہی، اس میں ایک بہت بڑی مشقت تو جو تھی وہ اس قرآن پاک کا نزول تھا. انتہائی مشکل کیفیت ہوتی تھی آپ کے اوپر، بوجھ پڑتا تھا، اس کے تذکرہ ہم سورت شورا کی آیت کی روشنی میں کر چکے ہیں پیچھے کہ آپ کے اوپر اتنا بوجھ پڑ جاتا تھا کہ جیسے آپ کے اوپر بڑا پہاڑ رکھا گیا ہو. کہ جب سورت الانعام نازل ہوئی اور آپ اونٹنی پر تھے تو ایسے لگا کہ اونٹنی جو ہے آپ کے وزن کی وجہ سے اس کی ٹانگیں دوہری ہو جائیں گی, اور آخر پھر آپ اونٹنی سے نیچے اترے اور وحی کا سلسلہ پورا ہوا. اتنی بھاری چیز ہے یہ قرآن جو اس وقت میرے اور آپ کے ہاتھ میں. جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ کے نبی کو کہا کہ اقرا, پڑھیے. لیکن یہاں اقرا سے مراد وہ پڑھنا نہیں ہے جو ایک استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے, بلکہ اقرا سے مطلب کیا ہے کہ تم پڑھو دوسروں کے لیے. جیسے سورت قصص کی آیت 21 پارے میں شروع میں ہم نے پڑھی نا کہ اتلو ما اوہیا, تو اتلو کا لفظ ہوتا ہے یہ تلا یتلو تلون تلاوت کے معنوں میں. اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تھا اللہ کے نبی کو کہ پڑھیں, بلکہ اقرا بسم ربی کا مطلب یا مفہوم کیا بنتا ہے کہ رب کے نام کے ساتھ پڑھ کر سنائیے. اشارہ اس میں بھی تبلیغ کی طرف ہی تھا کہ آپ لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی کسی استاد کے پاس نہیں گئے, کسی مدرسے, کسی اسکول, کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے, جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے تو آپ نے کہا کہ وما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو واقعی دل ہل جاتا ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کو ہم تک پہنچانے کے لیے جس شخصیت کو چنا وہ کون تھا؟ ایک امی شخص تھا. آج ہم کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں سکتے, کوئی کہتا ہے میں لینگویج سمجھ نہیں آتی, کوئی کہتا ہے کہ دنیاوی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہم لکھ نہیں سکتے, اور کوئی اسی طرح کی باتیں. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام کے لیے جو چنا, آپ دیکھیے آپ کے اندر وہ ہر چیز تھی جو کسی کو بھی اس کتاب سے روکنے کا سبب بن سکتی تھی. کبھی پڑھے نہیں, کبھی لکھے نہیں, بچپن میں ماں چلی گئی, باپ کی محبت سے محروم, گھر میں غربت کا راج تھا. یہ وہ اسباب ہے نا جو آج لوگوں کو پڑھنے سے دور کرتے ہیں نا. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی کو چنا, کیوں؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے. کچھ وجوہات تھیں اللہ کے نبی کے نہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ میں. ایک تو یہ کہ حجت تمام کی, کہ یہ کلام جس طرح پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے اسی طرح ان پڑھوں کے لیے بھی ہے, ورنہ وہ کل کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا ہوگا اور ہم کس طریقے سے کریں, ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں. دوسری ایک اور وجہ تھی, اور وہ کیا تھی کہ اگر پہلے سے کوئی پڑھا لکھا شخص ہو اور اس کو کوئی بات معلوم ہو تو کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ کہ وہ اس بات کو اپنے پچھلے علم کی بنیاد پہ اخذ کرے گا. یہ ایسی جیسے قرآن سننے والوں میں سے کچھ لوگ پہلے سے کہیں قرآن اور پڑھ چکے ہوں, اور اب میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں, تو میری بولی ہوئی ہر بات کو وہ ٹیلی کریں گے اپنی پچھلی سنی ہوئی بات سے. پیچھے کیا سنا تھا, پچھلے استاد نے کیا کہا, اب کیا ہے. تو اس سے اندیشہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ شخص پھر اس بات کو غلط ملت کر دے. ایک وقت ایسا آتا ہے آپ اتنے لوگوں سے پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ بات کس سے سنی تھی اور وہ کس سے سنی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے دین کو پیور رکھنا تھا, کلین, کسی بھی علائش سے پاک, انسانوں کے افکار, ان کے کلچر, ان کی سوچ, ان کی پسند, ان کی ناپسند سے پاک رکھنا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دنیاوی علم کے اپنے اس دین کے لیے چنا. کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں, لیکن ہوا یہ کہ فرشتے نے جب ایک بار جھنجھوڑا, دوسری دفعہ کہا, تو اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے اللہ کے نبی کو گلے سے لگایا, جیسے بھینچنے کی کیفیت ہوتی ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سینے سے سینہ مل جاتا ہے یا شرح صدر جو ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا, اور آپ اقرا بسمی سے لے کے لو یا علم تک کی آیات کو پڑھتے گئے. تین بار ایسا ہوا جب اللہ کے نبی یہ پڑھنے کے قابل ہو گئے, فرشتے نے چھوڑا, آپ وہاں سے گھر لوٹے, اور اس وقت کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے کندھے اور گردن کا گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا. جیسے کبھی آپ نے جانور کو ذبح ہونے کے بعد دیکھا ہوگا, کافی دیر تک اس کا جو گوشت ہے نا وہ پھڑکتا رہتا ہے. آج بھی جب بہت خوف کی کیفیت ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کو ایسے دورے پڑتے ہیں تو جسم پھڑکتا ہے, اس طرح پھڑک رہے تھے. اور گھر آ کے حضرت ختیجہ کو آپ نے کہا کہ زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. جب آپ کا ڈر گیا, حضرت ختیجہ نے پوچھا کیا ہوا, کیا آج آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں نا, ایک دم کوئی شخص گھر آ کے اپنی بیوی سے کہے कि मुझे चादर उड़ा दो, मैं घबराया हुआ, तो बीवी घबरा जाएंगी ना। और जब थोड़ी सी आपको होश आई, समझ आई, तो हज़रत खदीजा ने पूछा कि क्या हुआ, तो उस पे आपने कहा कि खदीजा मुझे अपनी जान का ख़तरा, क्योंकि जान का ख़तरा लाहक हो गया है। कैसे कि आज इस तरह कुछ वाक़या हुआ है कि एक गैब से ऐसी आवाज़ आई और इस तरह की कैफियत थी। तो हज़रत खदीजा को जब आपने वाक़या सुनाया तो हज़रत खदीजा ने कहा कि गम ना करें, अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा, आप खुश हो जाएं और अल्लाह की कसम आपका मामला अच्छा है। यानी बीवी ने तस्कीन दी। आप देखिए कि दीन उतरा तो एक मर्द पे, क्योंकि हर नबी मर्द होते थे, लेकिन इस दीन की सबसे पहली गवाह कौन है? औरत। क्या ये औरत की शान को बढ़ाती है बात के कम करती है? और इससे एक बीवी का किरदार भी समझ आता है कि जब शौहर घबराए हुए या किसी परेशानी के मारे हुए घर में आए तो बीवी कौन होती है जो उनको तसल्ली देती है, दिलासा देती है। हज़रत खदीजा ने कहा कि आपको अल्लाह क्यों ज़ाया करेगा, आप तो रिश्तेदारों के हक़ देते हैं, आप सच बोलते हैं, आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, आप महरूम लोगों को उनकी चीज़ें मुहैया करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबतों में हक़ की बात करते हैं, आपको नहीं करेगा। इससे क्या पता चलता है कि कभी शौहर परेशान हो ना, डिप्रेस हो, या उनके अंदर कुछ टूटन हो, एहसास कमतरी हो, तो अच्छी बीवी कौन होती है जो उसकी खूबियों को भरे। कि देखिए क्या हो, अगर ये बात है तो आप में ये बात भी तो इतनी अच्छी है ना, देखिए आप तो इतनों से अच्छे हैं, इतनों से अच्छे हैं, इस तरह से आपकी माइंड सेटिंग की। और उसके बाद फिर आपको वरका बिन नौफल के पास ले गई। वो कौन थे? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचाज़ाद भाई थे और क्रिश्चियन हो चुके थे, यानी नसारा में, दौरे ईसाइत, यानी पीछे से आप देखें ना कि ये बुत परस्ती से निकल कर ईसाइत में आ चुके थे। तो इनके जो भाई थे, यानी इनके और बाप और हज़रत खदीजा के बाप जो थे, ये आपस में दोनों भाई थे और खूब अरबी अच्छी समझते थे। इंजील पे इनको अबूर हासिल था, उसका अरबी तर्जमा कर चुके थे। और इस तरीके से इस वक्त हालत हो चुकी थी कि बूढ़े हो चुके थे और नाबीना थे। अल्लाह के नबी सल्लम जब उनके पास गए, हज़रत खदीजा ने सारी बात उनको सुनाई, तो उस पे फिर उन्होंने कहा कि भतीजे, अरब लोगों का कल्चर था कि अपने से उम्र में छोटे को भतीजा कहते थे, जैसे हम लोग बेटा कह देते हैं ना, वो भतीजे कहते थे। तो कहा कि भतीजे, ये तो वही नामूस है, नामूस फरिश्ते को कहते थे उस ज़ुबान में, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पुत्रा था। और काश मैं उस वक्त जवान होता जब के आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। अल्लाह के नबी सल्लम बहुत हैरान हुए, कहा मेरी कौम मुझे निकाल देगी, वो तो मुझे सादक और अमीन कहते हैं और मैं तो बहुत उनका चहीता हूँ। तो आपने कहा कि हाँ, जब भी किसी ने हक बात की उसके लोगों ने उसको तकलीफ ही दी। ये इस्लाम की सुन्नत है, कल थी आज भी है। आज जिसको आप कहेंगे ना मैं कुरान पढ़ने लग गई हूँ, सीखने लग गई हूँ, ज़िंदगी में चेंज आ गई है, तो करीब वाले तो ज़रूर ही हिलेंगे, ये क्या हो गया, बस ठीक है, इतना ज़रूरी है, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं, देखो ठंडे ठंडे लो, इतना गर्म दीन ना ले लो। इस तरह की बातें कि मोहब्बतें नफ़रतों में बदलती हुई दिखती हैं और अपने ऐसे लगते हैं जैसे बेगाने हो गए। ऐसे बेगानों को अल्लाह के नबी ने फिर खुशखबरी दी थी कि दीन अजनबियत से शुरू हुआ था और एक वक्त ऐसा आएगा कि यह अनकरीब फिर अजनबी होगा। और इस वक्त फिर उन्होंने आपको तसल्ली दी कि आप गम ना करें, आपको कौम झुटलाएगी लेकिन आपका मामला अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी अरसे तक वही ना आई। जब ये आयात नाजिल हो चुकी और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लम को इंतज़ार रहने लगा, गमज़दा रहते थे कि वो क्यों नहीं आता। मैं इस चीज़ को कैसे महसूस करती हूँ कि जब खुदा न खासा किसी वजह से कुछ दिन आपको कुरान से दूर रहना पड़े, एक वो सिलसिला कलाम होता है जो आपका हर दिन चल रहा होता है ना, सिलसिला रोज़ सुबह पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुरान से ताल्लुक़ है, आप कभी छुट्टियाँ ही क्यों ना आ जाएँ। दूसरे लोग तो छुट्टियों को पता नहीं कितना इंजॉय करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो यकीन करें वो दिन इतने तकलीफ से होते हैं कि वाकई मैं इस दर्द को महसूस कर सकती हूँ कि अल्लाह के नबी कितना इंजॉय करते होंगे जब आप पे वही उतरती थी। पहले इतना गम लगा, तकलीफ थी, बोझ था जिम्मेदारी का, लेकिन जब उसके बाद दोबारा जिब्राइल ना आए तो आप उदास रहने लगे, गमजदा रहने लगे, हत्ता के पहाड़ों पे चले जाते और करीब था कि अपने आप को धक्का नीचे देते। उस पर फिर हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सूरह मुद्दसर की आयतें नाजिल हुई, फिर सूरह शूरा की आयतें नाजिल हुई और इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लम पर ये सूरत शुरू हुई। ये पहली 5 आयतें थी, लेकिन आयत नंबर 6 से लेकर सूरत के आखिर की जो 14 आयतें हैं, ये कब नाजिल हुई? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दारुल अरकम, काफिरों का एक मीटिंग रूम था, वहाँ से निकाल दिया गया और बैतुल्ला शरीफ में आपने नमाज़ पढ़नी शुरू की, تو اس وقت آپ کے اوپر جو ظلم و ستم تھا، ابو جہل نام کا جو شخص تھا وہ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا، تو اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آئے گا. لیکن اب ہم کچھ چیزوں کو ذرا دیکھ لیں کہ جو بات نازل ہوئی اس کے اندر ہمارے لیے پیغام کیا ہے. پہلی بات دیکھیے کہ لفظ ہے اقرا، پڑھیے، ریڈ، اسٹڈی. آپ کہیں گے ماشاءاللہ آج کل تو خوب پڑھنے کا دور دور ہے، کالج، یونیورسٹی، پھر اسپیشلائز، پھر دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے. لیکن کمی کا ہے بسمی ربی کا، رب کا نام نہیں رہا آج تعلیم میں. آج تعلیم جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا الحاد زیادہ ہوتا جاتا ہے. کم پڑھے لکھے لوگ تو پھر بھی شاید ذرا جھک کے بات کرتے ہوں گے دین والوں کے سامنے، جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کی گردن جو ہے وہ زیادہ ہی اونچی اٹھنے لگتی ہے. دیکھیے دنیا کا کوئی بھی نالج انسان حاصل کرے، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، جیومیٹری اور جغرافی، ہسٹری، کچھ بھی پڑھیں گناہ نہیں ہے، شرط ایک ہونی چاہیے، آپ کچھ بھی پڑھیں رابطہ جڑ جائے رب کے ساتھ. مثلا آپ سائنس پڑھتے ہیں، پتوں کی باتیں، پھولوں کی باتیں، اناٹومی کی باتیں، ہڈیوں کی باتیں، سلسلہ کس سے جڑا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے بنایا، یہ کائنات اللہ نے بنائی، یہ ہڈیاں اللہ نے جوڑی. آپ اس اپنے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے یا ایکسپیریمنٹل روم میں بیٹھے ہوئے اللہ کے ساتھ آپ کے تار جڑتے جائیں، یہ ہے اقرا بسمی ربی کا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ صرف قرآن ہی پڑھ کے رب ملتا ہے. آپ سیکھ رہے، آپ کہہ رہے ہیں ہسٹری پڑھتے ہوئے کیسے اللہ کو یاد کریں، آپ ہسٹری پڑھیں قوموں کے عروج اور زوال کی کہانیاں، اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ ہے تیرا قانون مکافات، یہ ہے قوموں کے عروج اور زوال کی کہانیاں. آپ کہتے ہیں جغرافی پڑھتے ہوئے اللہ کو کیسے یاد کریں، کیوں نہیں یاد کریں؟ آپ جغرافی پڑھیں، کہاں اس کا اتنا رقبہ، اس ملک میں اتنا سبزہ، زمین اتنی، یہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. ہر مضمون پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں یہ لفظ آ جائے گا کہ میرا رب جو ہے وہ اکبر ہے، وہ بڑا ہے. تو ضرورت ہے اس وقت کس بات کی؟ کیا سب صرف قرآن کے ساتھ لگ جائیں اور دنیا کی تعلیم چھوڑ دیں؟ نہیں، کام نہیں چلے گا. کمپیوٹرز چھوڑ دیں، ڈاکٹری چھوڑ دیں، میڈیسنس چھوڑ دیں، ہرگز نہیں. ضرورت ہے اس وقت کہ ان شعبوں کو اسلامائز کرنے کی. اور یہ کب ہوگا؟ جب دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اسلام کی تعلیم سیکھیں گے اور ان دونوں کا مکسچر پھر آگے دنیا کو دیں گے. اس وقت دو کلچر ہیں آپ کے پاس دنیا میں، ایک وہ ہے وہ صرف بچپن سے لے کے جوانی بڑھاپے تک صرف انہوں نے قرآن، دین، حدیث پڑھی، الحمدللہ وہ پورے اس میں ماہر ہو گئے، انہوں نے پورا دین سیکھ لیا، ان کو ساری باتیں پتہ ہیں، لیکن وہ دنیا میں کسی دنیا کے پڑھے لکھے شخص کے سامنے بیٹھ کے دو چار جملے بھی صحیح طرح اردو کے یا انگلش کے نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، اللہ کی نظروں میں وہ بہت کامیاب ہیں، لیکن دنیا کے میدان میں چلنے کے لیے ان کو دنیا کا تعلیم لینی پڑے گی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جنریشن گیپ ہے. دوسری طرف ایک مسٹر کی دوڑ بن گئی، ملا جو ہے وہ الگ ہے اور مسٹر صاحب ہے، انہوں نے دین کو ویسے ہی سلام کر دیا. اس وقت ضرورت ہے ان دونوں کو ملانے کی. پڑھی لکھی نسلیں آ گئے ہیں جو دنیا میں سیکھ چکی ہیں، جن کو سائنس آ گئی، جن کو سب ہے، اب وہ دین سیکھے اور پھر ایک بیلنس دین پیش کرے. انشاءاللہ جب یہ دور آئے گا تو دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا غلبہ آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام کیا، اس وقت تک مکہ میں پڑھے لکھے لوگ بہت تھوڑے تھے، لیکن آپ نے مدینہ میں آنے والے جو بدر کے قیدی تھے ان کو پڑھانے کا کام دے دیا کہ آپ مدینہ کے لوگوں کو پڑھائیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو پہلا اسکول کھلا تھا اس کے ٹیچرز نان مسلم تھے، لیکن وہ نان مسلم ٹیچر کیوں نہ خراب کر چکے ان بچوں کو؟ کیونکہ ماں باپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. آج ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں نان مسلمز کے پاس، مجبوری کے لیے بھی بھیجنا پڑے گا، نہ آپ کو کوئی مسلم اسکول ملتا ہے، آپ اب جا بھی نہیں سکتے کسی دوسری جگہ، کریں کیا؟ نہ بھیجیں ان کو ریگولر اسکولوں میں، بھیجیں. لیکن وہ بچہ جب اسکول میں جائے اس سے پہلے ماں اس کی ایسی پیاری تربیت کر چکی ہو کہ وہ وہاں جا کے دوسروں کو دین سکھانے والا بن جائے. اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اسلام تعلیم سے نہیں روکتا، صرف یہ ہے کہ آپ اس تعلیم کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں. پھر اگلی چیز دیکھیے گا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق والی پہلی ہی آیت میں تین اہم سوالوں کا جواب مل رہا ہے. کون سی ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ لفظ دیکھتے ہیں نا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، کون سے سوال بن رہے ہیں؟ پہلی بات ہے پیدا کس نے کیا؟ ہاں، وہی کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیا جا رہا ہے. پھر کائنات کی تخلیق کس نے کی اور کیسے ہوئی، انسان کا اصل مقام بتایا جا رہا ہے، خلق الانسان من علق، یعنی پہلی تخلیق میں خالق کا بھی پتہ چل رہا ہے، مخلوق کا بھی پتہ چل رہا ہے اور کائنات کا بھی پتہ چل رہا ہے. تمہیں کس نے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا اور مقصد کیا ہے، یعنی اتنا خوبصورت دین کہ جو صرف ایک مقام کے اوپر انسان کو کائنات میں اس کا مقام دکھا دے، اللہ کا مقام دکھا دے اور اس کی پیدائش کے وہ مرحلے بتا دے جس کو آج سائنس ڈسکور کرتی ہے. قریب کے دور میں اللہ تعالیٰ نے پوری امبریولوجی پڑھا دی کہ دیکھو خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. علق کا لفظ جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہوا خون. علق یالق لٹکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، چمٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اردو میں ایک لفظ سنتے ہیں تعلق، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب تعلق کیا ہوتا ہے؟ تعلقات چپٹے ہوتے ہیں نا، میرے اس سے بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو جہاں تعلق ہوتا ہے نا وہاں چمٹنا ہوتا ہے. یہ جو لفظ اردو کا نا، یہ چیز آپ سے متعلق نہیں یا یہ چیز آپ سے متعلق ہے، تو وہ علق کا لفظ اس میں چمٹا ہوا دیکھیں. یہاں اشارہ ہے بچے کی اس کیفیت کا کہ جب زائگوٹ بننے کے بعد بچے کا جو بیس شروع ہوتی ہے وہ ماں کے رحم کی دیوار سے چمٹ جاتا ہے. اگر آپ بچے کی تخلیق کے مختلف مراحل دیکھیں نا، تو اس میں ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ بچہ بالکل ایک چبائی ہوئی چونگم کی طرح ہوتا ہے. جیسے مدغا، اس کا لفظ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، یعنی چونگم کھا کے جب لوگ پھینکتے ہیں نا تو وہ دانتوں کے نشان بنے ہوتے ہیں، بالکل بچے کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے. شروع میں جا کے یہ ماں کے رحم سے چپک جاتا ہے، پھر وہاں سے کچھ فوڈ لیتا ہے، کچھ رہتا ہے، کرتا ہے. تو علق وہی چیز ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. کون سا رب؟ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. سبحان اللہ، پہلی تخلیق میں قلم کی بات ہو گئی. پیچھے سورت نون کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے کہ کائنات جب بنی تو سب سے پہلی چیز قلم بنی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے کئی سال پہلے قلم بنایا اور اس کو کہا اکتب، لکھو، اور اس نے لکھا اور اسے انسانوں کی تقدیریں لکھی گئیں. انسان دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں. آپ سوچیے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے کچھ سیکھ کے نہیں آتا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس کو کیا کچھ مل جاتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو تمہیں میں نے سکھایا وہ کچھ جو تمہیں نہیں پتا تھا، جو تمہیں پہلے سے معلوم بھی نہیں تھا، اور میں نے تمہیں سکھایا قلم کے ذریعے. یہاں سے قلم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ علم میں قلم کا بہت گہرا تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دور میں لوگ سے لکڑیوں کو کاٹ کے تراش کے قلم بناتے تھے، اور ان قلموں کے ذریعے سے وہ جو لکھائی ہوتی تھی وہ آج کی وہ لکھائی نہیں ہے. آپ آج کسی 70-80 سال کے بزرگ کو ایک پیپر دیں اور ایک نارمل قسم کا قلم دے دیں، اور آج کے کوئی 7-8-10 سال کی عمر کے ینگ بچے کو ایک کاغذ قلم دیں اور 4-6 جملے دونوں سے لکھا کے دیکھ لیں، آپ کو قلم کی کارستانی پتہ چل جائے گی. آج ماؤس کا دور ہے، یعنی جس کلک کرتے ہیں اور انگلیوں کی فنگر ٹپ سے آپ رائٹنگ کرتے ہیں، ٹائپنگ کر لیتے ہیں، لکھتے ہیں. لیکن آج کل کے بچے جو ہیں وہ لکھ نہیں پاتے، لکھائی خراب ہے. بچوں سے بھی بری لکھائی ہے جوانوں کی، اتنی خراب لکھائی. اور وہ جو بیچارے 4 جماعتیں بھی نہیں پڑھے ہوئے، آپ مجھے اچھی طرح یاد ہیں الحمدللہ، مطلب میرے اپنے تایا ابو جو ہیں وہ شاید 70 سے بھی اس وقت اوپر کے ہوں گے الحمدللہ. اتنی خوبصورت ان کی لکھائی ہے کہ جیسے کیلی گرافک ہوگی. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ بہت پڑھے لکھے ہوں گے یا کالج میں گئے ہوں گے. اس دور میں تو پاکستان بننے سے بھی پہلے کی باتیں، آپ سوچیں کہ کہاں ان کے پاس اتنے ریسورسز تھے. بہترین لکھائی ہے، اور جمع تفریق اتنی بہترین، اکاؤنٹس کریں، حساب کریں، لکھیں. آج آپ بچوں کو دے دیں $100 اور کہیں ذرا 2 دن بعد اس کا حساب دو، وہ آپ کو ادھر ادھر کر کے ٹال دیں گے، وہ ادھر گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، ہوش ہی نہیں. پہلے لوگوں کے پاس آنے پائی کا حساب ہوتا تھا. قلم کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ لکھتے نہیں ہیں نا، پھر وہ جذب نہیں کر پاتے. لکھنے سے انسان کا فوکس ہو جاتا ہے. لکھائی کا بہت گہرا تعلق ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس سوچ سے قلم کو پکڑ لیں کہ یہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا اتنا تذکرہ کیا کہ وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا. फिर एक दो और भी फायदा होता है। अब देखिए कि आप समझते हैं, मेरी चंद दिन पहले किसी बच्चे से बात हुई, कहीं जा रहा था, तो मैंने कहा कि अच्छा आप जो आएंगे वहाँ सीख के तो मैं भी आपसे सीखूंगी, बताऊंगी, आप लिखिएगा। तो पहले तो मेरी बात पे ज़रा जुजबुज हुआ कि लिखूंगा, लिखना मुश्किल होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर जब आया तो मैंने कहा अच्छा आपने क्या सुना है ना, क्या करके आए। तो उसने मुझे दो बातें बता दी, एक हदीस बता दी और एक दुआ सुना दी मुझे। तो मैंने कहा बस, तो कहेंगे हाँ ये दो सीखी। तो मैंने कहा आप 2 दिन से जायद रहे हैं, तो क्या आपने सिर्फ ये दो बातें सीखी? तो मैंने कहा आपने क्या लिखा है? कह रहा नहीं मैं लिख नहीं रहा था, मैं सुन रहा था। तो मैंने कहा कि सुने से क्या हुआ, अगर लिखा क्यों नहीं आपने? क्या तो मतलब कुछ मुख्तसर ये कि जब लिखते नहीं है ना, तो 1-2 दिन के बाद हमारे जहन से निकल जाता है। किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से पूछ लें कि हमारे माइंड के अंदर, यानी कुछ जगह ऐसी है कि हम जो बात सुन रहे होते हैं ना, अगर उसको लिख लेते हैं ना, तो जहन पे भी लिखा जाता है, और वरना कुछ घंटों के बाद उसके ऊपर दूसरी मेमोरी आ जाती है तो पहली मिट जाती है। फिर लिखने का एक और भी तो फायदा है, मा कद्दम हुआ सारा हूँ, हमारा लिखा हुआ अगली नस्लों तक जाएगा। आज जो हमारे पास इल्म इतनी महफूज शक्ल में है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लिखी हुई चीज़ों का निशान है ना। इमाम बुखारी ने जो चांद की रोशनी में बैठ के हदीसें लिखी होंगी, आज देखिए उनकी कितनी कॉपियां बनी। उस दौर में तो इमाम बुखारी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी हमारे साथ भी ये मामला होगा, कभी ये सारा कुछ भी लिखना होगा, नहीं था ना। लेकिन अल्लाह ताला ने आप देखिए कि लिखवाया। इसलिए कभी लिखने में बुखल ना किया करें, यकीन करें। फिर लिखने से एक और फ़ायदा भी होता है, मसलन मैंने बात की, आपने सुनी, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से स्टूडेंट गलत भी समझ जाते हैं। मैंने नोट्स देखे बच्चियों के, एक दो के, तो मैंने जब वो पढ़े तो मुझे उसमें कई चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चियों बड़ी मेहनत से भी लिख रही हैं, लेकिन ये मिसअंडरस्टूड करती हैं ना। अब जब पेपर पे लिखा हुआ मैंने देखा तो मैंने इसलाह कर दी ना, लेकिन जो चीज़ आपके जहन में, तो गलत नॉलेज आके चला जाता है। ये कोई बहादुरी नहीं है कि हम सिर्फ सुन के लेते हैं, सुनी सुनाई बात कुछ नहीं, कोई हाफ़िज़े का इम्तिहान नहीं होता। पहले दौर में लोग लिखत पढ़त की वजह से दूसरे को काउंट करते थे, कितनी किताबें लिखी हैं इसने, कितना पढ़ा है, इससे कितना इल्म आगे गया, कितना गया, और आज कहते हैं हाफ़िज़ा। और माशाल्लाह जहाँ हाफ़िज़ों में पहले ही इतना कुछ भरा हुआ है, हम्प्टी डम्प्टी से लेके ट्विंकल ट्विंकल से लेके जितने एड्स चलते हैं और जितनी थ्रिल है हमारे इर्द गिर्द, आप सोचें कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा असर रह सकता है। तो बहरहाल कलम की इसमें इशारा किया गया। फिर उसके बाद फरमाया कल्ला इन्नल इंसान अला यत्गा, हरगिज़ नहीं मगर ये कि इंसान सरकशी करने लगता है। कब? अर्रआ खुस्तगना, जब वो ख़ास तौर पर अपने आप को गनी पाता है। ये है इंसान की बदकिस्मती कि जितना अल्लाह ताला उसको ज़्यादा देता है उतना ही सरकश होता है। सच है, ना दौलत बुरी है, ना माल बुरा है, ना दुनिया की तालीम बुरी है, लेकिन आप फैक्ट है ये, इसको मान लें कि जितनी ये चीज़ें बढ़ती हैं उतना इंसान खुदा फरामोश हो जाता है, उतना उसको कोई दिखता ही नहीं, उसको ऐसे लगता है कि सभी कुछ दूसरी तरफ है। मैं सोचती हूँ कि जितनी दुनियावी तालीम इस वक्त मुसलमानों के पास भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। अगर वाकई वो बिस्मि रब्बिका से जुड़े होते ना, अल्लाह के नाम से जुड़े होते ना, तो वो वहाँ तक दीन फैला सकते थे। आपको पता है कि कुछ ऐसे रिसर्च सेंटर्स इस वक्त दुनिया में बने हुए हैं कि जहाँ सिर्फ कुरान पे बात होती है और मुसलमानों को नहीं जाने देते। ज़रूरत है इस बात की कि हम इन चीज़ों को देखें, इसलिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम सरकशी करने लगते हो कि तुम बेनियाज हो गए हो, तुम्हें अल्लाह की अब ज़रूरत नहीं रही, घर में दाने आ गए, खाने को आ गया, तो कोई बात नहीं। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, बेशक आना तो रब ही की तरफ है, पलटना तो उसी तरफ है। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी तरफ पलट के तुमने जवाब क्या देना है? रुजा कहते हैं लौट कर वापस जाने का मुकाम, मतलब क्या है कि सरकशी जितनी भी कर लोगे आखिर जाना तो रब ही की तरफ है। यहाँ तक अगर आप देखें तो इंसान को एक बड़ी गहरी सोच दे दी कि तुम क्या हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी औकात क्या थी। अब देखिए कि दुनिया में किसी चीज़ की वैल्यू किस चीज़ से होती है, वो बनी किस चीज़ से है और कहाँ की बनी हुई है। हमारे यहाँ आज एक बहुत मशहूर इस्तेलाह है मेड इन, मेड इन जापान का नाम लिया हुआ है ना, मेड इन चाइना। मोहर देख के भी लोग समझ जाते हैं कि ये कहाँ की बनी हुई है और किसने बनाई है। अल्लाह ताला इंसान को उसकी तख्लीक बताता है कि देखो तुम्हें अल्लाह ने बनाया, तुम असल में अल्लाह का शाहकार हो, नमूना हो, बने तुम नुतफे से हो, लेकिन देखो कि अल्लाह ने तुम्हें बनाया कितने प्यार से। अल्लाह से अकरम, जो खुद अकरम है, जो खुद इज्जत देने वाला है, इज्जत वाला है, वो तुम्हें कितनी बड़ी इज्जत देना चाहता है। अल्लाह ताला इंसान को सिखा रहा है कि देखो इस दुनिया में आए हो तो इल्म से अपना रब्ता ना काटना। और ये जो लफ्ज़ कलम है ना, इसका लफ्ज़ी मानी होता है तराशना। सर कलम करने का नाम सुना होगा आपने, उर्दू में मुहावरा भी है, तो सर काटने के मानों में आता है। यहाँ मुराद है पेन या आला। आप देखिए कि तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की तरक्की का सबब बनती हैं। एक, इंसान ने तरक्की कब की? जब बोलना सीखा। अब अल्लाह जाने आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो क्या बोलते थे, लेकिन बहरहाल बोलने का आगाज़ आदम अलैहिस्सलाम के दौर से मिलता है। और ये जो मुख्तलिफ ज़ुबानें हो गई थी, ये कब हुई थी? इसके बारे में मैंने अलविदाया और निहाया में पढ़ा था कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को एक किनारा मिल गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि पहले तो कुछ नेक लोग थे और उनकी वजह से हम बचते थे, तो एक ऐसी जगह बना के ऊंचा सा चबूतरा रखा और उसके ऊपर एक शख्स को बिठा दिया, और वो हर वक्त वो सहीफे पढ़ता रहता था जो उस वक़्त के दौर का यानी दीन था। और उसके बाद लोगों में ये ख्याल आया कि भाई इसकी वजह से हम मुश्किलात से बचे हैं, लेकिन एकदम ऐसा जलजला आया कि वो बिल्डिंग गिरी। उसके शोर से कहते हैं कि खौफ और वहशत की वजह से लोग जो थे वो मुख्तलिफ ज़ुबानों में बदल गए, लेकिन बहरहाल इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब लोग मुख्तलिफ इलाकों में गए, उनका कल्चर बदला। जैसे आप देखिए कि अब आप लोग नॉर्वे में हैं, आपकी ज़ुबान पे कोई फ़र्क पड़ा है नॉर्वे में आने से? ज़मीन आसमान का पड़ा होगा ना। जब लोग अमेरिका जाते हैं तो उनकी ज़ुबान का फ़र्क पड़ता है? जब लोग किसी सीधे साधे देहात गांव में रहते हैं, उनकी ज़ुबान का फ़र्क होता है ना। तो बोलना जो है ना, ये इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। फिर दूसरा, इंसानियत में तरक्की का जो दौर था ना, वो लिखने से हुआ। जब उसने लिखना सीखा, इराक़ में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पुरानी तहरीरें मिलती हैं कि जहाँ लोगों ने लिखा। कदीम मिस्रियों के अंदर तहरीरें मौजूद हैं, चाइनीज़ में लिखने का रिवाज मौजूद है। और मुस्नद अहमद की एक रिवायत है अबू ज़र से कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे वो शख्स जिन्होंने सबसे पहले कलम का इस्तेमाल किया। और जिन लोगों ने नबियों का शजरा पढ़ा है, उनको पता है कि हज़रत इदरीस बिल्कुल शुरू के लोगों में से थे। हज़रत आदम के बाद यानी करीब का दौर पाया जाता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि तीसरी इंसानियत को तरक्की मिली जो आज के दौर में है, और वो है प्रिंटिंग प्रेस का दौर है। आज तो मैं कहती हूँ कि जितना प्रेस आम हो गया, उतना इल्म कम हो गया। फोटोकॉपीज हज़ारों की छप जाती हैं, लेकिन इंसानों को उसके अंदर वो ताल्लुक नहीं मिलता जो पहले दौर में था। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पूरा एक स्केजुअल बता दिया कि जब तक इंसान के दीन में इकरा, कलम और लाइल्मी से इल्म की तरफ आना नहीं हो जाता, उस वक़्त तक मुसलमानों को तरक्की नहीं मिल सकती। अब यहाँ तक बात करने के बाद अगली आयतों का जहन में ज़रा मिजाज रख लें और दिल में अल्लाह के नबी सल्लम की मोहब्बत को महसूस करें कि दीन के बिल्कुल इब्तदाई दौर था, अल्लाह के नबी सल्लम ने लोगों को अल्लाह का पैगाम दिया, लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, ये बुत कुछ नहीं दे सकते, ये कुछ भी नहीं, ये खुद ही बेबस हैं। इतने में अबू जहल, जो उस वक़्त अपनी सरकशी में था, कहने लगा कि नऊज़ुबिल्लाह, मोहम्मद तुम लोगों के सामने अपना चेहरा खाक आलूद करता है। इशारा था कि बैतुल्लाह में आके सजदा करता है। लोगों ने कहा कि हाँ। कहने लगा लात और उज्जा की कसम, अगर मैंने इसे अब इस हाल में देख लिया तो इसकी गर्दन रौंद डालूंगा और इसका चेहरा मिट्टी पर रगड़ दूंगा। यानी इनको अल्लाह के नबी का नमाज पढ़ना इतना बुरा लगता था कि कहने लगा कि मैंने अगर आपको सजदा करते देखा तो मैं आपको मसल दूंगा पाँव में। इसके बाद क्या हुआ, जब इसने आपको काबा में नमाज पढ़ते देखा तो इस बुरे इरादे से आपकी तरफ भड़ा, फिर अचानक पीछे हटने लगा। कुरैश के सरदारों ने जब अपने रईस को इस हाल में देखा तो हैरानी से पूछा कि अबुल हकम क्या हुआ। वो घबराया हुआ कहने लगा, मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक खौफनाक आग हायल हो गई। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर वो मेरे पास आता तो फरिश्ते इसका एक एक उज्व उचक लेते। ये सही बुखारी की रिवायत है। यानी जब ये अल्लाह के नबी को मसलने के लिए आ रहा था तो फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कराई गई। इन्हीं आयतों का तस्करा अगली आयतों में, आयत को पढ़ के देखिए, फिर इंशाल्लाह इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे और फिर हम अपना मुहासवा करेंगे कि क्या आज हमने भी इस दीन के लिए इतनी मुशक्क़तें सही, या हमारे लिए भी हालात इतने ख़राब हुए। जो आज के दौर में एक प्रोपेगंडा है ना कि मुसलमानों पर हालात बड़े तंग हैं, बड़े जुल्म हैं, सितें, कुछ भी नहीं है। यकीन करें यह हमारे ईमान के मुवाफिक है। पहले दौर में तो लोगों को आरे पे चीरा जाता था, और आज असल ये होता है कि ज़रा सी कोई बात ही कर देना तुम कहते छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बस बस बस बस, और नहीं और नहीं और नहीं। असल में उसके आगे अल्लाह की मदद होती है जिससे पीछे हम हिम्मत छोड़ चुके होते हैं। हम में से तो किसी की गर्दन पे ओझड़ी भी नहीं रखी, पत्थर भी नहीं रखे। अल्लाह के नबी को कितनी तकलीफ़ें मिली उसका अंदाज़ा अगली आयतों में मिलता है। फरमाया अरअईतल्लज़ी यनहा, क्या आपने उस शख्स को देखा जो मना करता है। देखिए नाम किसी का नहीं, यही है कुरान की खूबी, शख्सियात को डिस्कस नहीं करता। हम होते ना तो अबू जहल के नाम का आर्टिकल देते, एक सूरत होती पूरी अबू जहल के नाम पे, और ये दुश्मन खुदा और फलां और फिला। पूरे कुरान पाक में अबू जहल का नाम कहीं नहीं है, हालांकि इससे रेलेवेंट कई आयते हैं। तफसीर से और अहदीस से पता चलता है। और जो लोग हदीस को हटाकर कुरान को सीखना चाहते हैं, फिर आप बताइए कि वो किस तरीके से कुरान समझ सकते हैं कि यहाँ किस वाक़े की तरफ इशारा है। लेकिन हमें सीरत से पता चलता है कि अल्लज़ी से मुराद जहाँ अबू जहल की बात है। क्या करता है? अबदन इज़ा सल्ला, बंदा जब नमाज पढ़ने लगे। किसको कहा यहाँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और कुरान पाक में बहुत कम जगह पे अल्लाह के नबी को अब्द कहा गया है, लेकिन जहाँ भी कहा गया वहाँ कोई ख़ास बात ज़रूर है। जैसे सूरत बनी इसराइल की पहली आयत, सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिद दिल हराम मिनल मस्जिद अल अक्सा, तो यहाँ अब्द का लफ्ज़ है। और इज़ा सल्ला, जब वो नमाज पढ़ते थे। अरअईत इन कान अलल खुदा, ज़रा सोचो तो अगर वो राह रास्त पर हो, यानी तुम इस नबी को झुटलाते हो, लेकिन सोचो कि अगर ये हिदायत पर हुआ तो तुम्हारा क्या बनेगा। इशारा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत हो रही है और आपको जो सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, तुम ये सोच के करते हो ना कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लम रास्त से भटक गए हैं, तो ज़रा सोचो कि अगर ये हिदायत पर हुआ तो तुम्हारे साथ फिर क्या होगा। यानी बाज़ दफ़ा लोग सिर्फ तासुब की बुनियाद पे दीनदारों का मजाक उड़ाते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो अगर ये दीनदार बंदा अल्लाह का प्यारा बंदा हुआ तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई आपके दोस्त को सताने लगे और आपको पता चल जाए तो क्या आप उसको छोड़ेंगे। यानी जो अल्लाह के नबी को सता रहे हैं, क्या वो अल्लाह की पकड़ से बेनियाज हो गए? इनको डर नहीं लगता कि एक राह रास्त पे सीधे साधे एक काम करने वाले इंसान को ये सता रहे हैं? ओ अमर बेतकवा, या नाफरमानी से बचने का हुक्म देता हो। अल्लाह के नबी के पैगाम की तफसीलात बयान हो रही हैं कि देखो तुम्हें कहता क्या है, बुरे कामों से रोकता ही है ना, खुद नमाज पढ़ रहा है, हिदायत पे है, तुम्हें बुराई से रुकता है, लेकिन तुम चूँकि बुरे काम छोड़ना नहीं चाहते ना, इसलिए तुम इसकी बातों पे गुस्सा करते हो। अरअईता इन कज़्ज़ब व तवल्ला, ज़रा सोचो वो मना करने वाला अगर हक को झुटलाता और मुंह मोड़ता हो। इशारा है अबू जहल की तरफ कि ये जो मना करने वाला ये खुद क्या है, इसका अल्लाह की नज़रों में मुकाम क्या है। अलम यालम बियन अल्लाह यरा, क्या वो ये नहीं जानता कि अल्लाह उसको देख रहा है। यानी ये दुश्मन खुदा या दुश्मन रसूल, क्या इसको इस वक्त ये ख्याल नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला ने इसको देख लिया कि ये कैसे नबी को सताने जा रहा है। अबू जहल एक रिवायत में आता है कि अपनी मजलिस में से उठा और कहने लगा कि मोहम्मद ने तो हमारे बुज़ुर्गों की तौहीन करके हमारा नाक में दम कर दिया। कहते थे ये हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी तसलील करते हैं। और उस पे कहने लगा कि मैंने अब अल्लाह से अहद किया है, देखिए ज़रा इसको बुरा काम नहीं समझ रहा। यहाँ बड़ा लतीफ़ नुक्ता है, हम तो आज अबू जहल को अबू जहल कह रहे हैं ना, लेकिन वो अपने आप को अबू जहल थोड़ी बहुत तो अबू इल्म समझ रहा होगा ना। जाहिल ये उसका नाम नहीं था, ये लक़ब है, जाहिलों का बाप। इससे भी बड़ी किसी की निस्बत हो सकती है? यानी किसी की जहालत को साबित करना हो तो उसको उसका बाप कह दिया गया, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं सच्चा काम कर रहा हूँ। इसीलिए हर दौर में जिन्होंने भी सच्चे दीन के रास्ते में रुकावट बनाई ना, वो अपने आप को सच्चा ही समझ रहे होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम गलत काम कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारी पकड़ होगी, बल्कि वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं तभी रोक रहे हैं। इनको अल्लाह के नबी की क्या बुराई लगती थी? देखो इन्होंने हमारे अंदर फूट डाल दी, सदियों से आराम से रह रहे थे, हंस बोल रहे थे, मज़ा था, मिल के खाते थे, पीते थे, देखते थे, सुनते थे, और इसने आगे फूट डाल दी। आज भी सच्चा दीन आता है ना तो लोगों को बड़ा बोझल लगता है, अच्छा अब छोड़ दो ना। अब देखिए घर में कोई एक बंदा दीन की तरफ आने लगे ना, बाकी सारे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, भाई तुम्हें क्या कह रहे हैं। नहीं फिर वो हमारी महफिल में रंग में भंग डल गया ना, अब आप ऐसे होंगे तो फिर हमें भी तो ऐसा कल होना ही पड़ेगा ना। ये एक शैतान के खौफ होते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो ये सारी बातों को छोड़ो, ये बंदा जो करने जा रहे है इसको ये नहीं पता कि इसको अल्लाह ने देखा है। बिल्कुल अबू जहल ने ये बात कही कि मैंने देख लिए, मैं इसको पूछूंगा, और जब अल्लाह के नबी सल्लम नमाज पढ़ेंगे तो मैं इनके सर पर एक भारी पत्थर रख दूंगा। कहने लगा कि तुम मेरी हिफाजत करो ना करो, बनू मनाफ से ताल्लुक़ रखता था, कहने लगा तुम मेरी मदद करो ना करो, हाँ मैं तो जाके आज इसको मार के आऊँगा। तो इसके कबीले वालों ने कहा कि नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम मारो इसको, हम तुम्हारा साथ देंगे। यानी मतलब ये कि इसके कत्ल के बदले में अगर तुम पे कोई पकड़ आई तो हम तुम्हारा साथ देंगे। अगले दिन सुबह हुई, अल्लाह के नबी सल्लम नमाज पढ़ने लगे, ये अपने हाथ में एक भारी पत्थर लेके खड़ा हो गया। इस इंतज़ार में था कि अल्लाह के नबी सजदे में जाएं, लेकिन जूं ही आप सजदे में जाते उससे पहले ये इसके चेहरे का रंग बदला और यूं पलट के वापस आया कि पत्थर भी हाथ से ना फेंक सका। लोगों ने कहा कि अबुल हकम तुम्हें क्या हुआ है, ये क्या हो गया तुम्हें? देखिए लोग इसको अबुल हकम कहते थे और इस्लाम इसको अबू जहल कहता है। जहालत और हुक्म दो अपोजिट चीज़ें हैं, साहिब फरासत के मानों में अबुल हकम हैं। तो ये कहने लगा कि मैं क्या बताऊं कि मैं जब आपके करीब था तो मैंने एक इतना बड़ा ऊंट देखा कि जो अपने जबड़े खोल रहा था, जिसकी खोपड़ी इतनी बड़ी थी, गर्दन इतनी लंबी थी, ऊंट जितने लंबे दांत थे, और अगर मैं पीछे ना आता तो वो ऊंट मुझे निकल जाता, और असल में वो फरिश्ता था। इस तरह के कई वाक़ियात आते हैं। एक मौके पे इसने अल्लाह के नबी सल्लम पर ऊँट की ओझड़ी फेंकना चाही, और जब आप गए और ओझड़ी थी तो उस वक़्त कहते हैं कि अल्लाह के नबी उसके बोझ से उठ नहीं पा रहे थे। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं देख रहा था ये मंज़र, और ये काफिर अल्लाह के नबी पे ओझड़ी फेंक के हंस रहे थे, लोट पोट हो रहे थे, मजाक उड़ाते हुए। लेकिन चूंकि ये ग़ुलाम मतलब गरीब थे, और वो कहते हैं कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इतने में बीबी फातिमा जो छोटी सी बच्ची थी उनको खबर हुई और वो गई और आपकी गर्दन से उस ऊँटड़ी को उठाने की कोशिश कर रही हैं, और कहने लगी कि ऐसा क्यों अब्बा जान जी, आपको क्यों सताते हैं, आपने इनका क्या बिगाड़ा है? और इस तरह कोशिश के बाद जब आपसे ओजरी को हटाया गया तो आपने सर सजदे से उठाकर 3 बार कहा, अल्लाहुम्मा अलैक बि कुरैश, ए अल्लाह इन कुरैशियों से तू खुद ही बदला ले ले। आप सोचिए हमने कोई इतनी भी तकलीफ सही इस्लाम के रास्ते में, हम तो किसी की बदली हुई निगाह देख के भी कहते हमारी बेइज्जती हो गई, नहीं हमसे लुक्स बर्दाश्त नहीं होती, नहीं तो क्या हुआ, हम कितनी कुर्बानी देने वाले हैं। अल्लाह अकबर। और आप देखिए उस मौके पे अल्लाह के नबी ने जिन लोगों के लिए बात की थी ना, उन सब को गज़वे बदर के अंदर फिर मार दिया गया था। उतबा, शैबा, रबिया, वलीद और इस तरह के ये सारे लोग थे जिनमें से अक्सर जो थे बदर के कुएं में मारे गए। तो बात ये है कि जब लोग रह जाते दीन के दुश्मन बन जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि बिअन्नल्लाह खैरा। कल का दौर छोड़ दीजिए, आज के दौर की बात कर लीजिए, जब भी इस्लाम को लोगों ने सताया, लोगों ने इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी की, अल्लाह ने खुद ही बदला लिया। आप कहेंगे आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, अल्लाह के नबी के मजाक उड़ाए जा रहे हैं, कार्टून बनाए जा रहे हैं, फिर मदद क्यों नहीं आ रही? पहली बात है कि अभी वक्त नहीं आया। मक्का में भी जब 13 साल गुजरे थे तो लोग तो यही चाहते थे ना फ़ौरन मदद हो, लेकिन फ़ौरन नहीं की गई, एक ख़ास वक्त था उसके बाद हुआ। और दूसरी बात है कि अभी वो इस्लाम भी तो नहीं आया ना, अभी हमारा इम्तिहान है। हम अपने आप को चेक करें कि हम इस्लाम के लिए कितनी बातें सुनना चाहते हैं। यकीन करें जब मैं लोगों को देखती हूँ और बेदीनी की वजह से मेरा दिल कट कट के जाता है। आप सोचें कि जब लोग क्या कहा जाए कि इस्लाम भी उनके अंदर जो है उनको अपने सच्चे दीन की और बातिल अदियान का फ़र्क ही मिट जाए, तो फिर आप सोचें कि अल्लाह की मदद कहाँ आएगी। अल्लाह ताला ऐसी तमाम बातों के तذکرے के बाद अब कुछ वईदें देते हैं, क्या? कल्ला, हरगिज़ नहीं, ला इल्लम यंतखी, अगर ये बाज ना आया किस बात से सताने से तो क्या करेंगे, लनस्वम बिन्नासिया, तो हम इसको पेशानी के बालों से घसीटेंगे। ज़रा इमेजिन करें बालों को यहाँ से पकड़ के घसीटना कैसा होता है, इंतहाई जलील करने वाला अंदाज, खूब जिल्लत वाला। कौन सी पेशानी, नासियतिन कासिबतिन खातिया, वो पेशानी जो झूठी और खताकार है। देखिए हमारे मुहावरों में भी पेशानी किसको कहते हैं, माथा किसको कहते हैं, इज्जत की अलामत है ना, कहते हैं उसकी तो गर्दन झुक गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये झूठी खताकार इज्जत, तकब्बुर दिमाग में समाया होता है ना, अल्लाह के दीन की दुश्मनी और एक इस किस्म की बातें इनके दिलों में होती हैं कि जिसकी वजह से लोग अल्लाह के दीन के मामले में आते हैं ना। आप देखिए जहाँ कोई दीन या दीन की किसी बात को पसंद नहीं करेगा ना, समझ लीजिए कि अंदर तकब्बुर है, और तकब्बुर के बतर अल हक की व गिमतिन नास। आज सिर्फ आप इंसानियत के ऊपर एक उचटती हुई निगाह डाल लें, गैरों को छोड़ दें, नॉन मुस्लिम्स को तो बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने मुसलमानों को देखें, हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हम अपनी झूठी इज्जतों के पीछे नहीं रो रहे? हमें कितना डर है कि लोग क्या कहेंगे? लोगों की इज्जत, खिलाते हैं तो इज्जत के लिए खिलाते हैं, अच्छा पहनते हैं तो इज्जत के लिए पहनते हैं, देते हैं तो इज्जत के लिए देते हैं, लेते हैं तो इज्जत के लिए लेते हैं। कितनी कासीबत इन खातियत इन हमारी भी पेशानियाँ बन गई। सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को हम देख लें, अल्लाह ताला दे बंदा अच्छा खा सकता है, खिला भी सकता है, अच्छा कोई बुरी बात नहीं, अच्छा पहन भी सकता है। लेकिन जब सोच पीछे जियो कि लोगों को खुश करना है, बिरादरी नाराज़ ना हो, लोग क्या कहेंगे, आज जितने हमने अपने गर्दनों में तौक डाले हुए रस्मों रिवाज के और लेन देन के, उसके पीछे क्या नासियत इन काजिबत इन नहीं है, झूठी पेशानी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कल पता लग जाएगा झूठी इज्जत वालों को, जब हम बालों से पकड़ पकड़ इनको जहन्नुम में खींचेंगे। बहुत ज़रूरत है इस बात की। आप देखिए कि हर दौर में कुछ जब साल गुजरते हैं ना, तो उसके बाद वाकई रिवाइवल की ज़रूरत होती है। मुझे ऐसे लगता है कि ये इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी वाली आयतें वहाँ नासिल हो रही थी, आज दोबारा लोगों को इन्हीं आयतों के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, दोबारा उसी तालीम की ज़रूरत है जो इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी से शुरू हुआ। आज कुरान के साथ क्या ताल्लुक है हमारा? जहालत की बात है, हैरत की बात है। मैं किसी जगह थी, दर्स के लिए मुझे बुलाया गया और मुझे बताया गया कि पहले कुरान पूरा लोगों ने मिलके पढ़ा कुरान खानी के तौर पे, तो बाद में मुझे दर्स के लिए बुलाया गया था तो मैं गई। तो मैंने थोड़ी सी जो बात की करने के बाद, मैंने उन्हें कहा कि मुझे पता चला कि आप सब लोग कुरान पढ़ रहे थे, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो ऐसा करते हैं कि मैं बीच बीच में से कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ती हूँ, तो आप खुद ही सोच लीजिएगा कि आप में से किस सिस्टर के पास वो पारा आया था। और इत्तेफाक से जब मैं बात कर रही थी तो मेरे अपने हाथ में भी कोई कुरान नहीं था, मैं खुद ही बस जनरल अपने हाफ़से से बात कर रही थी। यकीन करें कि मैंने 5-6 आयतें पढ़ी, फिर मैंने कहा कि आप साथियों में से जिसके हिस्से में 17वां पारा आया होगा, 17th पारा, वो पहला उसकी आयत है। फिर मैंने उस पर 5-6 मिनट बात की, तो मैंने कहा कि आप बताएं कि जब आपने अभी पारा पढ़ने के दौरान इस आयत को पढ़ा था तो आपने सोचा इस पर इतनी बातों को? तो खुद ही सर नो में हिल रहे थे। फिर सूरह बनी इसराइल मैंने 5-6 आयतें पढ़ी, किसी एक आयत का जवाब उनको नहीं पता था कि इसमें हमने क्या पढ़ा। क्या दुखने की बात नहीं है? क्या रोने की बात नहीं है? और आप देखें कि हम दुनिया की नज़रों में कितने ही बड़े क्यों ना बन जाएं, लोग हमें सल्यूट करें, हमारे ड्रेस को पसंद करें, हमारे घरों को पसंद करें, लेकिन अल्लाह की निगाहों में हम क्या काज़िबतिन खातियानी, यानी ये आयतें ऐसे लगता है कि आगे जाने ही नहीं दे रही कि झूठी इज्जतों की बात करते हो। क़यामत के दिन आप देखिए कि मेयार पलटेंगे। सूरत वाकया में हम पढ़ चुके हैं कि क़यामत का एक मामला क्या होगा, हाफिज़तुर्राफ़िया, जो झुके हुए लोग हैं ना उनको ऊंचा रखेगी और ऊंचों को नीचा करेगी। आज दुनिया में हो सकता है वो लोग हमारे लिए कोई काबिले जिक्र लोग नहीं हैं, लेकिन कल अल्लाह की निगाहों में वो कितनी बुलंदियों पे होंगे। आज हम जिन झूठी इज्जतों के पीछे मरते हैं, देखिए हम नमाज़ें ज़ाया कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपने आप को सजा रहे हैं, अपने घर को सजा रहे हैं, हम अच्छे खाने पका रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि ये सब झूठी इज्जतें थी। हम सबका इसके ऊपर अमल यही होना चाहिए कि अपने आप को सच्ची इज्जत पाने के लिए लेके जाएं, और सच्ची इज्जत मिलेगी तो इसी किताब से मिलेगी, इस कुरान से ताल्लुक़ के साथ मिलेगी। वरना याद रखिए, मैं सोचती हूँ कि कल क़यामत के दिन सबके सामने वर्दियाँ उतरती हुई दिखेंगी और हमारा अंदर खुलेगा, तुम ये थे, तुम ये थे, तो उस वक़्त इंसान क्या सोचेगा। आज तो मैं देखती हूँ कि हर जगह इज्जत है। ऐसे ही मुझे किसी जगह मौका मिला छोटा सा क्लिप न्यूज़ का देखने का, औरत की कोई खबर आ रही थी तो उसके साथ ही जो फूल रखे हुए थे उसके ऊपर बार बार जो स्क्रीन दिखाई जा रही थी ना, तो वो प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ था कि उनकी तरफ से फूल आए हैं। वो बेचारी दुख बता रही है, उस पर जुल्म हुआ है, किसी ने इज्जत लूटी है, क्या कि उसको छोड़ दें, फूल दिखा रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट साहब ने इनको फूल भेजे हैं। मैं सोचती हूँ कि आज हमारी इनफरादी सतह से लेकर इज्तमाई सतह पे हम झूठ के कितने आदी हो गए। सिर्फ घर जाके बैठ के हम एक कॉपी पेन ले लें और लिखना शुरू कर दें। कहाँ झूठी इज्जत लेने की कोशिश करती हूँ? मेरी ज़िंदगी में कितना झूठ है और कितना सच है? तरक्की का मेयार क्या है कि पढ़ी लिखी आला स्टैंडर्ड की लड़की? आप कहीं रिश्ता करते हैं, जहन में क्या आता है, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, वाह बहुत अच्छी लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी। आप उससे बाद में पूछते हैं कि उसको नमाज भी आती है कि नहीं आती? क्या ये नासियतिन काजिबतिन खातिया नहीं आती? मैं सोचती हूँ माँ बाप को हक पहुँचता है अपने बच्चों को खिलाने पिलाने का, अगर वो खिला पिला रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को अभी नमाजी से ही नहीं आती, कुरानी से ही नहीं आता। कितने डबल स्टैंडर्ड है ना हमारी ज़िंदगी के। हम सोने में तोल के बच्चियों को भेज देते हैं और उनको हो सकता है कि दीन के नाते से शायद बहुत ज़्यादा ना पता हो, तो ज़रूरत है कि हम अपनी इज्जतों और जिल्लतों के मेयार को बदलें। अल्लाह ताला कह रहे हैं कल क़यामत के दिन क्या होगा, फल यद उना दिया, बस वो भी अपने अहले मजलिस को बुला ले, अपनी कंपनी के लोगों को बुला ले। नादिया का लफ्ज़ ये निदा से है, निदा पुकार को कहते हैं, नादा जो है ये क्लब को कहते हैं अरबी में, जैसे नाइट क्लब्स होते हैं ना, तो नादी यानी वहाँ हर वक्त बुलाना, बातें चीतें मशवरा इस तरह की बातें। इशारा है इसमें अबू जहल की तरफ कि आज अल्लाह के नबी सल्लम की नफ़रत और दीन से इस्लाम से दुश्मनी की बुनियाद पे इतना सख्त हो रहा है, जाओ अपने सारे महफिल वालों को बुला लो। और इसमें हर उस बंदे को पुकारा जा रहा है जिसको अपनी बड़ी गैदरिंग्स बड़ी प्यारी हैं। पीछे सूरत तौहा में ये मज़मून गुजर चुके हैं पहले। कुछ लोग हैं ना वो अपनी गैदरिंग्स पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, हमारी सोशल गैदरिंग्स हैं, हम बहुत सोशलाइज करते हैं, हम बड़े लोगों में उठते बैठते हैं, हम सियासतदानों में उठते हैं, हमने उसको भी मिले, देखो उधर भी हमारी तस्वीर लगी है, हमने शेक हैंड किया। अल्लाह ताला कह रहे हैं खुदा फरामोश, जिस गैदरिंग और पार्टी और महफिल को बुलाना चाहते हो बुला लो, क्योंकि आप देखिए कि अक्सर दीन के जो तकाजे नहीं निभाए पाते ना, वो महफिलों में नहीं निभते। यानी कई ऐसे लोग हैं जिनकी मजबूरी है, वो कहते हैं अकेले में तो नहीं पीते, लेकिन फिर गैदरिंग में पीनी पड़ती है। अकेले में तो अल्लाह से माफ़ियाँ मांग लेते हैं, लेकिन जब गैदरिंग्स में होते हैं तो फिर औरतों से शेक हैंड करने पड़ते हैं। और आप सोचें कि जब मुसलमानों की महफिलों में शराब चले सिर्फ इस वजह से कि इस गैदरिंग में चंद बड़े लोग आए हुए हैं, और फिर चखनी पड़ जाए, क्या करें, इज्जत की बात है, तो क्या ये सनद उस ज़बानिया की बात नहीं है जिसको आगे अल्लाह ताला बुला रहे हैं कि अच्छा शौक़ से आप बुला लें अपनी महफिल वालों को, सनद उस ज़बानिया, हम भी अजाब के फरिश्तों को बुलाएंगे। ज़बानिया का लफ्ज़ ज़रा समझ लीजिए तो वाकई बहुत कुछ समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ज़ा बा नून इसका रूट है, दोज़ख के अजाब देने वाले फरिश्तों का नाम है ये। ज़बानिल अक्रब कहते हैं अरबी में बिच्छू के डंक को, ये जब स्कॉर्पियो होता है ना वो जो डंक मारता है उसको कहते हैं। तो इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो सख्त दुख देने वाले और बेरहम होंगे। ज़बानिया से मुराद पुलिस भी होती है, पुलिस को ज़बानिया कहते हैं। कतादा कहते हैं कि ज़बना का मानी होता है धक्के देकर निकाल देना, जैसे बादशाहों और बड़े लोगों के हाथ चोबदार होते हैं यानी गार्डमैन्स, जो इस गरज से रखे जाते हैं कि जिससे सरकार नाराज़ हो उसे धक्के मारकर निकाल दें। मुराद क्या है कि जो लोग दुनिया में सरकशियां करके आएंगे, अल्लाह के मुकरर करदा फरिश्ते वहाँ उनको धक्के मार के वहाँ से निकाल देंगे। अरबी ज़ुबान में कहते हैं हरबुन ज़बून, ऐसी जंग जो खूब रगड़ा दे, सब कुछ ख़त्म कर दे। नाक़तुन ज़बून कहते हैं वो ऊँटनी जो दूध धोने ना दे, यानी सरकशी पे आ जाए दूध ना धोने दे। अब ऐसा तसव्वुर नहीं आ रहा कि जैसे जेल का दरवाज़ा खोला जा रहा है और यूं धक्का दिया जा रहा है, वो गिरे फिर उसके ऊपर और गिरे, उसके ऊपर और गिरे। उर्दू में ये लफ्ज़ हम बोलते हैं ज़बूं हाली, जुमला सुना कि ज़बूं हाली का दौर है, बहुत बुरे हाल के लिए ये लफ्ज़ आता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि आज नहीं मान रहा तो कल क़यामत के दिन जब जहन्नम में डाला जाएगा तो धक्के मार के दरवाज़ा खोल खोल के इनको फेंका जाएगा, लेकिन कोई इसकी मदद को नहीं आ सकेगा। जिसके ऊपर ये अपने आप को बड़ा करता था, मान करता था, जिस छोटी इज्जत की इसको शान की बात थी वो सारी इसके काम नहीं आएंगी। तो लिहाजा कल्ला, हरगिज़ नहीं, क्या हरगिज़ नहीं, क्या आप इसकी बात ना माने, ऐसा नहीं चाहिए। यानी ये आपको सता रहा है तो आप सोचें कि अच्छा फिर मैं ये काम छोड़ दूं, नहीं, ला तुति हो मत इसकी बात मानिए, बस जुद वक्त दरिब और सजदा करके अपने रब के करीब होते जाएं। जितना अल्लाह के करीब होना है उतने सजदे करने पड़ेंगे, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा तो सजदों में मिलेगा। ये बंदा आपको काबा में नमाज से रोकता है, सजदे से रोकता है, आप और सजदे करते रहें। यहाँ सजदे से मुराद सिर्फ सजदा ही नहीं बल्कि नमाज भी है, क्योंकि जुस बोल के कुल मुराद लेना अरबों की ज़ुबान में आम था। यानी ये नमाज़ पढ़ने पे गुस्सा करता है ना, तो आप और नमाज़ पढ़ें। इससे पता चलता है कि जब बंदे के ऊपर दीन के नाम पे प्रेशर हो, जब दीन की वजह से उसको सताया और आजमाया जाए, तो और सजदे करे, और नमाजें पढ़े, और रुकू करे, और नफिल पढ़े। इसलिए कि जितना बंदा सजदे में अल्लाह के करीब होता है उतना किसी और में नहीं। फिजिकली देखें आप सब खड़े हैं, मैं भी खड़ी हूँ, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम बैठेंगे फिर भी एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन हम में से कोई सजदे की कैफियत में नीचे बैठ जाए, सर करे, हम में से कोई किसी को देखेगा? नहीं देखेगा। सजदा बंदे को बिल्कुल बेनियाज कर देता है दूसरों से। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे में होता है। अल्लाह के नबी सल्लम के पास एक सहाबी थे, रबिया बिन काब असलमी, तो कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास ही रात गुजारा करता था कि कहीं रात को आपको कोई ज़रूरत हो जाए तो मैं आपकी खिदमत करूँ, वज़ू का पानी ला दूँ, कोई और काम हो तो कर दूँ। एक दिन अल्लाह के नबी को इन पे बड़ी मोहब्बत आई, तो आपने अल्लाह के नबी ने कहा कि आज कुछ मांगो मैं तुम्हें दूंगा, यानी कुछ भी मांगो खुशी से मैं तुम्हें दूंगा। तो ये कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मैं जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ, यानी दुनिया में भी आपसे जुदा नहीं होना चाहता तो जन्नत में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहूँगा, आप मुझे जन्नत में अपनी रफाकत अल्लाह से मांग दें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ और? कहा नहीं और नहीं, कोई और कुछ और? कहा नहीं। कहा अच्छा, तुम सजदों की कसरत से मेरी इस दुआ को तकवीयत दो। कहा कि मैं दुआ करूँगा और तुम कसरत से सजदे करके मेरी इस दुआ को कबूल कराओ। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। आज हम अपने आप को देखें कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला कहते हैं ना, और हम तो अपनी जगह में पहुँचे हुए हैं कि हमने तो बिल्कुल अल्लाह के नबी के साथ ही कोई दूसरी जगह अपने लिए असाइन कराई हुई है, लेकिन वो लोग जो मुशक्क़तों के वक्त में, मुश्किलात में आपके साथ थे, उनको भी अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर मेरी रिफाकत चाहिए तो आपको कसरत से सजदे करने पड़ेंगे, तो फिर हमें क्यों नहीं करने पड़ेंगे? इसलिए नफिल कसरत से पढ़ने चाहिए। अब देखिए कि फ़र्ज़ तो है ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन आप कभी भी कोई दुआ मांगना चाहें ना, आम हालात में भी खड़े हो के मांगने की बजाय सजदे में चले जाएं, ज़मीन पे, जो कि आपको फील होगा कि आप कुछ नहीं, जैसे मिट्टी में मिलने वाली बात है ना, पेशानी ज़मीन पे टेक देना, तरस तो आ ही जाता है ना, अल्लाह को मोहब्बत आ जाएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है कि रुकू में अपने रब की तअज़ीम करो, यानी सुभान रब्बी अल अज़ीम कहकर, और सजदे में दुआ करो। फिर इसी तरह सोबान रावी है, उनसे अल्लाह के नबी ने कहा कसरत से सजदा किया करो, हर सजदे से अल्लाह तेरा दर्जा बुलंद कर देगा। और ये आयत जो है आखिरी, ये सजदे की आयत भी है। यहाँ पे कुरान पाक का 14वां सजदा आता है। रिवायात में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम इसी आयत पे सजदा करते थे, सही मुस्लिम की रिवायत है। और सजदे की दुआ में आपको पता है कि वही दुआ जो हम शुरू से पढ़ते आए, सुनते आए, पहला सजदा जो है वो सूरत आराफ में, और आखिरी सजदा इधर बनता है। इसके बाद भी एक गालिबन आएगा, टोटल 15 सजदे हैं जी, आगे एक और आएगा, ये 14वां सजदा है। तो एक सजदे में थोड़ा इख्तलाफ है, लेकिन टोटल 15 सजदे हैं। सूरह हज में बास लोग एक कहते हैं, बास दो, लेकिन उसके दो मिला लें तो 15 बन जाते हैं। तो इसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लम भी दुआ करते थे, और सूरत इनशक्क़त की भी आए थे उसमें भी, और सजद वजही अलल्लज़ी खलक़हू वसव्वरहू वशक्क़ समहू वबसरहू बिखौलिही वक़ुव्वतिही, ये भी क़ुदरती ही के लफ्ज़ भी आते हैं। दो तीन दुआएं हैं मुख्तलिफ, उसमें से कोई भी पढ़ी जा सकती है, ना आती हो तो सुभान रब्बी अलाला ही कहकर 3 दफ़ा वो भी पढ़ा जा सकता है, याद कर लें तो बेहतर है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितने शऊर के सजदे होंगे, शऊरी तौर पे करेंगे, उतना ही इंशाल्लाह ताला अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। तो ये थी सूरत अलक। पूरी सूरत का थीम क्या है? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और एंड पे क्या आ गया? वस्जुद वक्तरिब, यानी इल्म और इबादत। अल्लाह का कुर्ब देता है, मक्का वाले हालात हों या आज के हालात हों, अगर अल्लाह के नबी के ऊपर लोगों ने कातिलाना हमले किए, आपके ऊपर इस्लाम की वजह से चोटें कसी, तो जिस दौर में भी मुसलमानों को कुफार की तरफ से या गैरों की तरफ से या अपनों की तरफ से कुछ मुश्किल हो, तो इनसे बचने का इलाज ना तो एहतजाज में, ना एजिटेशंस में, बल्कि इखलास के साथ अल्लाह के आगे झुकना और इल्म को हासिल करना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अपनी औकात याद दिला दे। इसमें इंसान की जो तख्लीक की बात की गई है कि किस तरह इंसान पैदा होता है, आप देखिए कि इंसान को अपनी असल याद आती है, बिल्कुल कैफियत बदलती है। बाज़ दफ़ा माँ के पेट में बच्चा इतना खौफनाक हो जाता है कि उसकी शक्ल भी देखने के काबिल नहीं रहती, दुम तक निकल आती है। एक ऐसी कैफियत है जिसमें सर इतना बड़ा हो चुका होता है। मैं कभी वो तस्वीरें देखूँ तो मैं सोचती हूँ कि अगर इसी हालत में दुनिया में हम आ जाते तो क्या लगते, सबको अपने सर छुपाते, अपने मुंह छुपा के फिरते हम, कि कोई हमारा रुख देख ना ले, तो बनते क्या दुनिया में आने के बाद। तो अल्लाह ताला हिदायत दे और हमें वाकई इन चीज़ों को साथ लेके चलने वाला बना दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.